Gure gaurko gomita, Xaskako zuzendaria Urko Lustiaga, egunon. Bai, egunon. Joan den astean, Xaskako arduradun batzu, Kortxikan zinezten, asteburuan Euskolimen biltzar nagusia zen, Euskolimen imertxion ari diren eskola pribatuen federakuntza. Nola joan zen, Janik, iadenik? Ba, bizikiongi, Kortxikarrek bizikiongi errezibitu behituzte. Eta hor ginen beraz Euskal Herritik, Bretainiatik, Oksitaniatik, Kataluniatik, Ipar Kataluniatik, eta Alsaziatik. Eta beraz urte guzi izen dugu bilkura bat, eta hor Kortxikarrek ere eien ikastolak sortu nahi baitituzte, be Kortxikan ginen eieko bidaturik. Hori zen galdera, zen dako Kortxikan? Be, ohartu dira, eskola publikoetan elebidunarekin ez zutela aski, ez zutela lortzen Kortxikarra menperatzen zuten ikasleak sortzea, eta beraz, berantean baldin bada ere, azkenean erabaki dute, gu bezalako ikastolak sortzea, eskola korsa sortzea, eta beraz, biziki motivatuak dira, xantza dute, guk demoran ukanez ginuena, instituzio guziak alde dituzte, Herriko Etxe, Kortxikako lujalde egitura ere alde dute, momentua da, sortzeko, badituzte burasoak prest direnak, badituzte irakasleak prest, beraz, irailean, biguglia, hobeki errian sortuko dute, eta behar bada, bastian ere bigarren bat. Mementoan bat, beraz, Mementoan seur bat. Beste naz, biltzar nagusian, nola joan da, zeizan dira ipagai nagusiak edo ondoko lan ardatzak? Aktualitatea izan dugu berezikia ipagai, Momentu honetan murgiltze eredua baita hor artikulu bat murgiltze ereduari buruz apirilaren 8an Asamblea Nazionalaren eginen den eztabaidan. Eta hori estrategia ezberdinak izan ditugu hor ipagai, ari bai gira albezein bat deputatu bildu nahian, azken finan senatuan onartu zen testua den bezala onartzeko Asamblea Nazionalean. Aipatuko dugu apirilaren 8koa. Lehenik, joan den asteburuan, zer da, Frantziak duen hezkuntza sistema ez da gai gaur egungo lekuko hezkuntzen biziraupena seurtatzeko, hori da ateratzen dena? Bai, eta Kortxikarrek adibidez badute murgiltzea ama eskoletan, eta gero elebiduna dute lehen mailan, eta konstatazioa egin dutena da, ez direla heltzen, gaur egun behar dituzte hizkuntza politika martxan emaiteko, behar dituzte langile kortxofonoak, Kortxikarrez mintzatzen direnak, behar dituzte irakasleak, eta ez dute, gaur egun den sistemarekin ez dute aski, eskola publikoak, edukazio nazionalek, ez du ekoizten Kortxikar iztunik. Eta beraz, hain bat urtetan borrokatu ondoren, borai aski, behar dugu elkarte gisa antolatu, eta joan den udan izan ziren hemen Kortxikarrak, sehaska ezautzeko, eta beraz gure modeloa kopiatuz, nolazbait, lehenago diuanek egin zuen bezala, eta gero Bresola eta bestek, azken finan ikastolen eredu hartu dute, eta hori nahi dute martxan eman orain Kortxikan. Altza, iduri du Kortxikan badirela iztunak, eta ez dute imertsio sistemarik oraino? Ez, orai arte pario egiten zuten transmisioa egin entzela familietan, eta egia da zahar gehienek Kortxikarra mintzatzen dutela, baina gazteetara ez da gehiago pasatzen, eta eskolak ez du segurtatzen transmisio hori elebidun egonez. Beraz, bortxaz erabaki dute imersiorat, murgiltzerat jitea. Aipatu zu instituzioen laguntza badutela, badakigu instituzionalki azkar direla, hemen baino, Ipar Eskolarrian baino gehiago adibidez? Bai, orain badute hiek kolektibitate oso bat eien sustenguz, eta hizkuntza politika bat martxan eman nahi duena, gertatzen dena da, badutela sekulako beranta, nolazbait egiteko, bai hizkuntzaren arautzean, bai hizkuntza politikak martxan emaiteko, beraz, badute sekulako borondatea, badute instituzioak eien gibilean sustenguz dituzte, baina oino behar dute, mugimendu bat sortu behar dute hizkuntzaren alde, ez dena ahas garatua, eta biztan da, ikastolak sortuz, eskola korsa sortuz, espero dute mugimendu hori berpiztea edo indartzea, eta hien hizkuntza bide honean garatzea. Ostion aipatu duzu, beraz, heldu den apirilaren 8an, Frantziako legebiltzarrak lekuko hizkuntzen aldeko lege bat bozkatuko du, Paul Molaken lege hura, Bigarren aldia da, ustut, legebiltzarrara heldu dela, Frantziako legebiltzarrara. Legeak zer aiten du, Susan? Beraz, legeak ekarpen batzu, berri batzu ekartzen ditu, adibidez, aipatzen du, gaur egun aur bat Iñaki ezin da gehiago ditu, Iñaki edo Enaut beharko genuke, edo Anamari eta ez Anamari, beraz, hori arautzen du, tilde hori arautzen du. Bestetik, aipatzen du, orokortzen du eskaintza eskola guzietan, tokiko hizkuntzaren eskaintza orokortzen du, gaur egun Korsikan badena eta hemen ez dena, beraz, hemen eskola publiko batzutan bakarrik bada elebiduna, beraz, lege hori pastuko balitz eskola publiko guzietan proposatu beharko lukete hori, eta gero burasoek hautatu elebidunan eman edo ez, baina bederen proposatu beharko lukete. Hirugarrenik bada forfeta edo kastolen diruztatzeko herriko etxeek bete beharrak finkatzen dituen artikulua, eta azkenik, eta hori da problema gehien sortzen diona Blanquer ministroari, da murgiltze ereduaren nolabaiteko ofizializatzea. Gaur egun, Frantziak legearen arabera posible baita elebiduna eta posible baita opziozko irakaskuntza, hizkuntzen gaian, baina murgiltze eredua ez da oino ofizialki onartua. Baina hori publikoan? Publikoan eta oroak murgiltze eredua guk saska gisa, badugu hitzarmen bat Edukazio Nazionalekin eta Euskararen Erakunde Publikoarekin, baina legean beran, Code de l'Education berean, imertzio hitza ez da agertzen. Beraz, guk borrokatzen dugu hori ofizialki onartua izan dadin, eta bide batez, ez dezagun, iaz bezala, arazorik ukan, behiriburun ikusi ginean, murgiltze ereduko gelak idekinei izan zituztenan, ze arazo izan zuten, beraz, lege hori pastuko balitz, murgiltze eredua garatuko litzateke bai ama eskoletan, baita zendako ez, lehen maila eta bigarren mailetan ere. Baina ejan bezala, beraz, gobernua kontra da, eta beraz, iduriz utziko lukete pasten, beste artikulak utziko dituzte pasten, nahiz eta orain arte kontra ziren, baina murgiltze ereduaren kasuan, Anmarsek, jadanik, kontra emendakin bat presentatu du, eta Modemeko buruak ere kontra zuzenketa bat presentatu du. Eta zehaztapen bat, justu, zehetasun bat da, legeak den bezala behar du pasatzen, eta ez bada den bezala pasatzen, berri senatura joan behar da. Bai, beraz, Asamblea Nazionalean egintzen lehen idazketa, gero zuzendu zen senatuan, eta orain Asamblea Nazionalean zuzenketa horiekin behar dute onartu. Ez badute zuzenketa horiekin onartzen, berriz ere senatura joango litzateke, eta irriskua da, agintaldia bukatzea, 2022an berriz hauteskundeak izanen baitira, beraz, gure deia izan da eta deputatu guziei, da den bezala onart dezaten lege testu hori, bestenaz, senatuko bidean galdaiteke, eta berriz itzuliko garaiz, eta beraz, lege hori azken finean ez litaike onartua izanen. Beraz, argi eta garbi, den bezala onart dezaten galdu gabe demorari. Baina badakigu Blanquer, hezkuntza ministroak, kontra dela. Nahi duela imersioaren atal hori kendu? Bai, hortan da pasako beraz? Hori izaiten dira sorpresak, garaian konstituzioan sartu zenean hizkuntzak, tokiko hizkuntzak patrimoan delako edo Frantziak ondare zirela, hor ere gobernua kontra zen. Orain senatuan ere aho batez onartu izan da gobernua kontra izanez, beraz orain guk deputatuak deitzen ditugu, ardurak arditzaten, beraz Modemekoak momentuz libre dute, autua dute alde edo kontra bozkatu, beraz guk kontaktuan gira Bru eta Lazerrekin alde bozkatu dezaten, eta espero dugu alde bozkatuko dutela, eta horiek bezala Modem eta Anmarxeko hainitzek alde bozkatuko dutela, adibidez Bretañan, Kergolot deitzen den deputatuak ejana du, Anmarxeko disiplinaren kontra eginen duela, eta beraz lege horren alde bozkatuko duela. Justuki kolektibo bat da, Porque Vive Nolan Regional kolektiboa, deputatuen gana jo duzue, hemengo deputatuek, Lazerrek, Bruk eta Lazalek pixka bat ere, jadanik erantzun bat eman dute, aipatute, ze bozkatuko duten? Beraz, momentuz ez dute egana, baina Bruk deia lehen aldian alde bozkatu zuen Asamblea Nazionalean, eta Lazerrek segitu ditu gure bilkurak, hainbat bilkura segitu ditu, beraz, eiendako zaila da momentuz behar bada publikoki egitea zeren alde bozkatuko duten, baina, espero dugu zinez, alde bozkatuko dutela apirilaren 8an, hori azken momentuko erabakia baita, eta azken momentuko aldeko bozka espero baitugu. Baikorra zira? Beti ez ginuke sinetxiko, bestenaz, gobernu bat kontra izanez, lege bat pasaraztea, eta ohartu behar dugu, 1951-tik ez dela hizkuntzen legerik pasa Frantziak estatuan, beraz, 50 urte baino gehiago, eta beraz, bai, orain da momentua, eta iduritzen zaigu, baditugula aski indar, eta gobernua ahul dela gai hortan, ohartu baita, hizkuntzen kontra eginez, bere buruan kontra ari dela. Historikotzat jotzen duzu, pasatzen balitz? Bai, osoki pasatzen bada eta lehen kolpetik pasatzen bada, gobernuaren kontrako alako lege bat, biztan dena historikoa litzatekla, eta hizkuntzentzat ez du egun batetik bestera dena aldatuko, Baina adibidez, pentsa dezagun helduden ikasturtetik aintzina behar balin balute eskola publiko guzietan adibidez proposatu elebidun sail bat, hori sekulako aldaketa litzateke, gaur egun eskolen erdiak baino pixkat gehiago eskaintzen dolarik. Urgorostiga, mil esker gurekin izanik goizuntan eta ondoko egunak arte. Mil esker zuei.